رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر نہیں ہے کوئی زیادہ صبر کرنے والا من اللہ اللہ سے علی اذی یسمع اس تکلیف دہ باتوں پر جو وہ سنتا ہے. یعنی ہر آدمی اپنے بارے میں جب تکلیف دہ باتیں سنتا ہے وہ اتنا صبر نہیں کرتا جتنا اللہ صبر کرتا. ما احد نہیں ہے کوئی شخص اصبر زیادہ صبر کرنے والا من اللہ اللہ سے علی اذن اس اذیت پہنچانے والی باتوں پر یسمعہ جس کو وہ سنتا ہے. یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ اللہ پر اطلاق اصبر کا ہو اور اصبر صابر سے اور صابر صبر سے اور صبر کا معنی کف و نفس عن الانتقام اپنے نفس کو روکنا انتقام سے اور خدا میں نفس نہیں ہے تو کف و نفس نہیں ہے تو صبر نہیں ہے تو صابر نہ بنا تو اصبر کیسے بنا. یہاں اصبر کا اطلاق خدا پر غلط ہے. اصبر محفوظ ہے صابر سے اور صابر محفوظ ہے صبر سے اور صبر معنی کف و نفس کف و کہ آپ گناہ سے اپنی نفس کو روکے انتقام سے اپنی نفس کو روکے اور اللہ میں نفس نہیں تو کف و نفس نہیں تو صبر نہیں تو صابر نہیں ہے تو اصبر نہیں. ٹھیک ہے اس کا جواب قرینی دیا ہے کہ سا اصبر کا ایک مبدا ہے صبر. بات سمجھ میں اور ایک صبر صابر کا اثر ہے عدم انتقام. تو یہاں اصبر کا اطلاق خدا پر بیتبار مبدا کی نہیں ہے جو صبر ہے وہ تو کفنا سے اللہ سے پاک ہے بلکہ بیتبار اثر کے ہیں یعنی انتقام نہیں لیتا. ٹھیک ہے تو یہاں مشتق کا اطلاق جو اصبر ہے اللہ تعالی پر ہوا. شب اس پہ رو بیل گاڑی کی مرا تم دونوں نہ وقت تو حاصل یہ ہے کہ یہاں اصبر کا اطلاق ذاتی باری تعالیٰ پر بیتبار مبدا کی نہیں ہے جو کہ صبر ہے بلکہ بیتبار اثر کے ہیں. اثر کیا ہے؟ عدم انتقام. السلام علیکم. وعلیکم. چا آہو علی اذی. دوسرے اعتراض قرینے اذی پر کیا ہے کہ معلوم ہوا کہ جیسے ہمیں دوسروں کی باتیں اذیت پہنچاتی ہے تو خدا کو بھی دوسروں کی باتیں. اور حالانکہ کل یہ اعتراض گزر چکا تھا کہ دوسرے حدیث میں اگر ساری مخلوقات خدا کے احکام توڑنا شروع کرے تو اللہ کی حکومت میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں. تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. اللہ بالا تر ہے لوگوں کی اذیت سے. اور یہاں معلوم ہوتا تو جواب گزر چکا تھا کہ اللہ سبیل تنزل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ فرماتے اگر میری جگہ پیر بگاڑا ہوتا اور میری طرف جو باتیں منسوب ہوتی اس کی طرف منسوب ہوتی تو اس کو اذیت پہنچتی. یہ اور بات ہے کہ میں اذیت سے کیا ہوں بالا تر ہوں. دو اعتراض جواب. یدعو له الولد, وہ اذیت پہنچانے والی بات یہ ہے کہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے لیے ولد. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله. اور مشرکین نے کہا الملائکۃ بنات اللہ. یدعون له الولد ثم يعافيهم. پھر اللہ ان کو معاف کرتا. السلام علیکم. جناب علی شکر ہے جی گجرا والا میں آج نشان شاید آج ہو جائیں گے اگر مجھے مل جائے نا. اگر مجھے مل گئے تو میں آپ کو ٹکٹ بھی پہنچا دوں گا, نشان بھی پہنچا دوں گا. وہ آپ کا ضلع کا مسئلہ ہے, آپ جس پر ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کل وہ آپ خود کر رہے ہیں. ہو سکے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ نیشنل اسمبلی کا سیٹ اپنے پاس رکھیں. ان کو نہ کہو ان کو نہ کہو, یہ آپ ضلع کی سطح پر کریں. نہیں نہیں نہیں نہیں وہ دوڑ کے آپ کے پاس آئیں گے. یہ کس نے آپ کو کہا؟ ہاں ہاں ہاں ٹکٹ کو آنے دو تو میں بات کروں گا. ابھی 6-7 دن تو بات ہی ہے نا. ہاں جی میں کہتا ہوں ٹکٹ آنے دو, جب ٹکٹ آ جائے نا تو آپ کے ایڈجسٹمنٹ کا پھر کچھ سوچ لیں گے. جی جی السلام علیکم. یدعون له الولد, مشرکین نے کہا الملائکۃ بنات اللہ, یہودی کا عزیر ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ, بریلیوں نے کہا نور من نور اللہ. انہوں نے بھی حضور کو جز مانا. کس سے؟ خدا سے. ٹھیک ہے. ثم یعافیہم, یہاں چیز رہتے رہے کہ جو آدمی کہے کہ خدا کی اولاد ہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر. اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور یہاں آیا ہے ثم یعافیہم, تو یہ آیت کے ساتھ اس کا ٹکر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب قرینی دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک, آخرت کے معاملے میں شرک و کبر ناقابل معافی. اور یہاں یعافیہم سے مراد آخرت میں عفو نہیں ہے, اس سے مراد جسمانی صحت ہے. میں ان کو صحت دیتا ہوں, مال دیتا ہوں, اولاد دیتا ہوں. اور دلیل اس کی یہ ہے وَيَرْزَقَهُمْ, کہ باوجود اس کے کہ وہ مجھے اذیت ناک باتیں سناتے ہیں میں ان کو صحت اور اولاد اور کاروبار کے ساتھ ساتھ رزق بھی عطا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو تین اعتراض ہو گئے, ایک اصبرہ پر مع جواب کی گزر گیا, ایک عذا پر مع جواب کی گزر گیا, اور ایک یعافیہم کہ لا یغفر ان یشرک کے ساتھ منع گیا, اس کا بھی جواب ہو گیا. وعن معاذ